I wywiady. A w sobotę w plenerze gimnastyka poranna, czyli nauka i technologia w diabetologii, fitnessie i rehabilitacji oraz planeta robotów, a w jej ramach budowanie i programowanie konstrukcji z klocków. Rewolucje naukowe na PGE Narodowym. Sponsorem głównym 26. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 20 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prokuratura Krajowa przejęła od wojskowej śledztwo w sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Dwa polskie zespoły zagrają wieczorem w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Władze czeskiej Pragi chcą wprowadzić opłaty za wjazd do centrum. Na początek jednak na Łęczów. Strażacy walczą z pożarem pensjonatu przy ulicy Kolejowej. Ze wstępnych informacji wynika, że nikt nie ucierpiał. Pożar wybuchł o 7 rano. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z budynku ewakuowało się 30 osób. Ogień szybko się rozprzestrzenił i objął poddasze oraz dach budynku. Na miejscu pracuje około 70 strażaków. Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej będzie się zajmował śledztwem w sprawie rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą. Od końca kwietnia prowadził je Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. O sprawie rakiety rozmawiali goście śniadania politycznego Trójki. Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta mówił o celowych działaniach Rosji. Rosja będzie, decydując się na wysyłanie nad terytorium Polski rakiet, dronów, balonów czy innych pojazdów, wehikułów latających, analizowała, na ile jest w stanie wywołać zamieszanie. To są posunięcia klasyczne dla wojny hybrydowej. Na ile jest w stanie wywołać zamieszanie i nerwowe reakcje naszej opinii publicznej. Opozycja złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony Mariusza Błaszczaka, powiedział Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. To nie jest kwestia tego, jaką wiedzą kto się z kim dzieli. Problem polega na tym, że w polskim systemie nie było żadnej wiedzy. Żadnej wiedzy. I o tym mówili ważni urzędnicy państwowi. Szefa MON-u broniła Olga Semeniuk, Patkowska z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli mówimy tutaj o jakichkolwiek pracach, które opozycja dzisiaj powinna wykonywać, to przede wszystkim nie doprowadzanie do dezorientacji, dezinformacji, straszenia społeczeństwa, tylko współgranie na rzecz odpowiedzialności i kwestii bezpieczeństwa. Wczoraj odnaleziono głowicę rakiety. Okazało się, że jest zbudowana z betonu. Przed nami historyczny wieczór dla polskiej siatkówki. W finale Ligi Mistrzów zagrają dwa polskie zespoły. Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Na meczu w Turynie będzie Mateusz Warianka. To będzie wyjątkowy mecz pod wieloma względami. Obie drużyny bardzo często spotykały się na parkiecie w tym sezonie. Wystarczy wspomnieć o niedawnym finale Plus Ligi, w którym lepszy okazał się Jastrzębski, który rywalizację do 3 zwycięstw wygrał 3-0. No oczywiście Kędzierzynianie będą chcieli za wszelką cenę zrewanżować się za tę porażkę, o czym mówił rozgrywający Zaksy Marcin Janusz. Mieliśmy troszkę czasu, żeby troszkę wyczyścić głowy i oczywiście dostaliśmy mocne lanie w tym finale Plus Ligi, ale gdzieś mamy dalej świadomość, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną, która w pełni zasłużyła na to miejsce, którym jest. Zasłużyliśmy na ten finał Ligi Mistrzów, zasłużyliśmy na finał Plus Ligi, więc wszystko jest otwarte. W Turynie pojawi się mnóstwo polskich kibiców, którzy powinni stworzyć tutaj fantastyczne widowisko i miejmy nadzieję, że siatkarze dostosują się do tego poziomu. Z Turynu dla Trójki Mateusz Warianka. Początek finału o 20:30, relacje w serwisach. Władze Pragi chcą wprowadzić od przyszłego roku opłaty za wjazd samochodem do ścisłego centrum miasta. Zwolnieni z nich mają być tylko mieszkańcy tej części czeskiej stolicy. Wojciech Stobba. Wiceburmistrz do spraw transportu Zdeněk Chříp zauważył, że zatłoczone centrum stanowi problem dla mieszkańców również pozostałych części miasta. Auta ograniczają przejazd tramwajów, co w godzinach szczytu powoduje opóźnienia w całej sieci komunikacji miejskiej. Na razie nie jest jasne, jak duża ma być strefa płatnego wjazdu. Jednym z rozważanych wariantów jest objęcie opłatą tranzytową Malej Strany, czyli lewobrzeżnej części historycznego centrum, a także ulic biegnących wzdłuż przeciwległego brzegu Wełtawy. Otwartą kwestią pozostaje również wysokość opłaty za wjazd do Śródmieścia. Wiceburmistrz stolicy chce wziąć przykład z Karlowych Warów, gdzie podobne rozwiązanie wprowadzono w latach 90. Obecnie wjazd do centrum uzdrowiska kosztuje 100 koron, w przeliczeniu niespełna 20 zł za dzień. Roczny abonament to koszt 14 tysięcy koron, czyli prawie 2700 zł. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga.

Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Hisense 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki po godzinach. Dzień dobry Państwu, 10 minut po godzinie 10. Zapraszam, przez najbliższe dwie godziny podsumujemy, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, bo za nami jest 59. wydanie Listy Przebojów Trójki. Tradycyjnie odsyłam Państwa na naszą internetową stronę. Można sobie do takiej przedpołudniowej kawy zobaczyć, jak te głosy się poukładały wczoraj. Ja postaram się te najważniejsze punkty Państwu dzisiaj przypomnieć. No na pewno będą propozycje, na pewno będą nowości i pierwsza trójka też na pewno się pojawi. Elżbieta Malinowska audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara. No to zacznijmy może od miejsca drugiego wczoraj. Daria ze Śląska, Kill Bill. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Słuch, czyli subiektywnie o muzyce. Zaprasza Tomasz Żonda. O tym rock opera w trzech aktach to najnowsze wydawnictwo zespołu The Smashing Pumpkins. Chociaż to słowo czytamy po angielsku jak jesień, możemy w tytule dopatrywać się imienia mitycznego egipskiego boga. Album ukazał się na początku maja. Ostatnio Billy Corgan w wywiadzie wspominał Kurta Cobaina z Nirwany i przyznał, że na wieść o jego śmierci popłakał się, bo stracił największego rywala. Seal wraca na scenę i zapowiedział trasę koncertową z okazji 30-lecia wydania swoich pierwszych płyt. Na razie podano daty koncertu w Wielkiej Brytanii. Dyrektorem artystycznym trasy będzie legendarny Trevor Horn. Pierwszy koncert w Filharmonii Liverpoolskiej już 12 września. Pamiętają Państwo wielki przebój Murder on the Dance Floor? Sophie Ellis Bextor powraca nową płytą Hannah. Ukaże się już 2 czerwca i do współpracy przy płycie artystka tradycyjnie zaprosiła Eda Harcourta. Lubią Państwo wiedzieć, jakie prezenty dostaną na imieniny? Ja już wiem. 22 września ukaże się nowa, bardzo taneczna płyta Kylie Minogue Tension. Płyta nie będzie miała tematu przewodniego. Artystka postanowiła każdy utwór traktować indywidualnie i cieszyć się nim. Wielu artystów unika wydawania płyt w wakacje, ale nie Post Malone. Jego 5. album zatytułowany Austin ukaże się 28 lipca. Artysta ostatnio schudł, ale nie jest to wynikiem choroby ani używek i zapewnia, że nigdy nie czuł się zdrowszy. Daje z siebie wszystko na koncertach, zmienił dietę, odstawił napoje gazowane, a wszystko po to, by być w dobrej formie u boku swojego niedawno narodzonego syna. Trips jest ostatnio rozchwytywanym producentem i kompozytorem. Jego wersja przeboju Krzysztofa Krawczyka Ostatni raz zatańczysz ze mną, nagrana z Kubańczykiem, była nominowana do Fryderyka. Duet powraca utworem Ta noc. Bez trudu rozpoznamy w nim fragmenty przeboju zespołu Mafia. Pojawiła się w trójkowym studiu kilka lat temu, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, kim jest Luna. Przyniosła pierwsze piosenki jeszcze występując pod własnym nazwiskiem. Dziś Ola Wielgomas znana jest jako Luna i lubi zaskakiwać swoich słuchaczy. Jej nowe piosenki to kolejny, radośniejszy rozdział jej twórczości. Właśnie poznaliśmy kolejny utwór, Moja miłość. Przypomnijmy, że wokalistka 2 lata temu wystąpiła podczas koncertu alternatywnego na opolskim festiwalu. To był Nasłuch. Więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Sama nie wiem jak poukładać ten stan. Myśli biegną w spak, niebo zupełnie czyste. W ciszy jeden głos woła mnie to znak. Truskawkowy smak, romantyczny film, chociaż bez zakończenia.

sipping from the bar. Tu cherches quoi? Raconte-moi la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Warto o tym pamiętać przy okazji listy przebojów trójki po godzinach, że wczoraj swoje święto obchodziła Grace Jones, jamajska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, modelka, no zdaniem niektórych wręcz ikona światowej popkultury lat 70. i 80. Chociaż z tymi urodzinami to właśnie tak nie bardzo, bo sama artystka twierdzi, że podany wszędzie rok jej urodzin jest nieprawdziwy. W autobiografii napisała, tu cytuję, mówi się, że jestem starsza niż w rzeczywistości, ale w ogóle się tym nie przejmuję, lubię podtrzymywać te tajemnice. Jeśli chodzi o kwestie aktorskie, to Grace Jones bez przeczytania scenariusza ponoć odrzuciła rolę replikantki Zory w arcydziele Łowca Androidów. Ponoć tego później żałowała, ale zagrała Mayday w przeciwniczkę Jamesa Bonda. Akurat w tym przypadku Rogera Moore'a w filmie Zabójczy widok. No i ten występ przyniósł jej uznanie krytyków i zwiększył jej rozpoznawalność. W ogóle, jak tak czytam biografię Grace Jones, to chyba dość łatwo, lekko i bez jakiejś głębszej refleksji potrafiła odrzucić rolę, później tego żałując, bo na przykład miała wystąpić w filmie o przygodach Jamesa Bonda No Time to Die, ale zrezygnowała z roli na kilka minut przed przyjazdem na plan filmowy, kiedy odkryła nagle, że na ekranie miałaby być zbyt krótko. Grace Jones wczoraj świętowała swoje urodziny. To jest lista przebojów trójki po godzinach, a w 59. wydaniu listy przebojów trójki mieliśmy jedną nowość, czyli piosenkę, która przebiła się z propozycji właśnie do regularnego zestawienia, ale wskoczyła wysoko, bo aż na miejsce siódme. Tą nowością jest Daria Zawiałow i piosenka Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce trać bit.

Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. No cóż, wczoraj obchodziliśmy rocznicę urodzin Dustego Hilla, więc basisty, wokalisty, klawiszowca zespołu ZZ Top. Niestety smutna informacja, która przyszła w 2021 roku, że odszedł mając 72 lata, ale to dość ciekawa historia, bo Dusty Hill, czyli basista, w szkole średniej, szkole muzycznej, szkolił się na wiolonczelistę. No zakładam, że wtedy jeszcze nie nosił jakże później charakterystycznej brody. W ogóle to jest dość ciekawa historia z nazwą zespołu, czyli ZZ Top. Otóż członkowie zespołu w latach 60. byli zafascynowani fantastycznymi gitarzystami. Zauważyli, że wielu z nich ma przed nazwiskiem podwójne inicjały, na przykład B.B. King czy ZZ Hill. No więc postanowili połączyć i najpierw pomysł był taki, żeby zespół nazywał się ZZ King, no ale uznali, że chyba nie za bardzo, że zbyt bardzo wprost jest to połączenie, więc ostatecznie stanęło na ZZ Top. Lista przebojów Trójki po godzinach, za 15 minut będzie godzina 11. To wróćmy jeszcze do wczorajszego 59. wydania listy. Na miejscu 10. znalazła się Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego i to był spadek o 2 pozycje. Jutro może nie być niczego. To była Weronika Borowiec z miejsca 10 wczoraj, czyli 59. wydaniu listy przebojów Trójki. Ach, no wiem, że byli Państwo na tym koncercie. Wiem, bo dzwonili Państwo, pisali i bardzo, bardzo zazdroszczę. No być na koncercie Petera Gabriela, wielkie wydarzenie. Tym bardziej, że w Krakowie rozpoczął swoją trasę koncertową. To była pierwsza miejscówka, która tę trasę rozpoczęła, a chodzi o trasę IO Tour. W Krakowie również było Panoptikum na miejscu zagrane jako trzecie. Na miejscu 5 wczoraj w liście przebojów Trójki.